Kilka tygodni minęło, odkąd słuchaliśmy wspólnych nagrań Shahrama Naziriego i zespołu Dastan. To było w kontekście ich wspólnych europejskich koncertów, które się zbliżają. Przypomnę, Kolonia 25 listopada, dzień później Berlin, 2 grudnia Bruksela, 4 Göteborg i na koniec ostatni występ w Sztokholmie 5 grudnia. Na dziś wydobyłem kilka płyt zespołu Dastan, nagranych z innymi wokalistami niż Shahram Naziri, choć przyznam szczerze, że bardziej z nastawieniem na warstwę instrumentalną, ale nie tylko. Nie mam zapędów do systematyzowania, przynajmniej na antenie, twórczości zespołu Dastan, ale początek naszego dzisiejszego spotkania faktycznie należał do fragmentu ich debiutanckiej płyty z roku 1992, nagranej z Irajem Bastami. Dastan byli wtedy jeszcze zespołem o bardzo szerokiej, takiej nieokiełznanej formule. Z niej następnie wykrystalizował się ten podstawowy skład, którym początkowo było trio, teraz jest to kwintet. Wtedy Hossein Behrouznia na barbacie, Hamid Motebasem tutaj na tej płycie tylko na tarze, ale przecież też znamy go z fantastycznej gry na setarze, oraz Pejman Haddadi na tonbaku. Tutaj natomiast na tej ich pierwszej płycie, pierwszej zarejestrowanej w formie audio, bo są też koncerty telewizyjne wcześniejsze ich, towarzyszy im jeszcze kilku muzyków, przede wszystkim Mohamed Ali Kiani Nejad na neju, bracia Kamkar na różnych instrumentach, no i Keihan Kalhor grał tutaj z nimi jeszcze na kamencze. Fragmenty dwóch, może trzech innych płyt Dastan jeszcze w dzisiejszej audycji się powinny znaleźć i zmieścić. Oprócz tego będzie między innymi na przykład o polskim koncercie w Iranie. To już 4 tygodnie mijają, od kiedy nasz pianista Marcin Wasilewski wystąpił w Teheranie, ale dopiero ostatnio udało nam się spotkać i o tym porozmawiać. Tymczasem przenosimy się do roku 2000 i sprawdzamy koncertową formę zespołu Dastan w trakcie występu z Simą Biną. Sima Bina znaczną część swojego życia poświęciła na zgłębianie, a następnie także na popularyzację bogatej tradycji prowincji Chorasan, która do czasu najazdu Hulagu, jego mongolskiej hordy, była w zasadzie pępkiem perskiego świata. Thank you. دلم ایله گله باغم تو داره خدا چاره نه سراسر سینه و سراسر سینه و داغ تو داره دلم میل تو داره خدا چاره w kontekście kontekście tego, jak trudno jest być wokalistką w Iranie, może zaskakiwać to, ile razy zespół Dastan występował i nagrywał z towarzyszeniem różnych żeńskich głosów, bo poza słyszaną przed chwilą Simon Biną, mają na swoim koncie płyty z Parisą, klasycznie, zdecydowanie bardziej klasycznie śpiewającą w porównaniu ze zorientowaną na muzykę folkową Simon Biną. No i choćby 2 lata temu wydali album z Mahdie Mohamad Hani. Ten album swego czasu poznaliśmy, mam wrażenie, w całości, kawałek po kawałku. Myślę, że paradoksalnie pomaga temu i umożliwia to popularność zespołu Dastan, powszechnie, przynajmniej w Iranie, uważanego za jeden z najważniejszych, jeśli chodzi o perską muzykę tradycyjną. Jakiekolwiek problemy ze strony władz i cenzury, które stałyby się udziałem Dastan, z pewnością szybko zostałyby nagłośnione także poza granicami Iranu, a to z pewnością jest ostatnia rzecz, o jaką władzy może chodzić. Przeniesiemy się teraz o kolejne 8 lat do przodu, do współczesności, do wspólnej płyty Dastan i Homayuna Shajariana, jednej z wielu, które razem nagrali. Kompozytorem muzyki jest grający już wtedy w Dastan na kamencze Said Farajpuri. Do tego czasu stał się już pełnoprawnym członkiem zespołu. My przenosimy się na ich berliński zimowy koncert z roku 2008. بگذار سر به سینه من تا که بشنوی اندشتی آب دلی درد من را بگذار سر به سینه من تا که بشنوی آهنگ اشتیاق دلی درد من را شاید که بیش از آزار این رمیده سر در کمند را بگذار سر به سینه من تا بگویمت اندوه چیست عشق کدام است غم کجاست بگذار تا بگویمت این مرغ خسته جان خواهم که جاودانه به ناله به دامنت، شاید که جاودانه به مانی کنار من. ای نازنین که هیچ وفا نیست با منت، ای نازنین که هیچ وفا نیست با منت. شب ستاره های تو را دانش می کنم، با عشق شرم خیش بریزم به پای تو. بگذار تا ببوسمت ای نوش خنده سرخ، بگذار تا بنوشمت ای چشمه شراب. بیمار خنده های تو بیشتر بخند، خورشید آرزوی منی گرمتر به تا، خورشید آرزوی منی Thank you. Homayun Shajarian i grupa Dastan. Tak grali razem prawie 10 lat temu w Berlinie. Homayun Shajarian w tym czasie zdążył zostać bodaj najpopularniejszym wokalistą klasycznym tego młodszego, powiedzmy, pokolenia. Można zżymać się na wiele w jego przypadku, oczywiście, ale można też na przykład zauważyć, że to w dużej mierze właśnie dzięki niemu muzyka tradycyjna w Iranie przedłuża swój żywot i trafia do ludzi młodych, którzy się nią żywo i autentycznie interesują. Homayuna Shajariana można było zresztą ponownie oglądać i słuchać w Europie całkiem niedawno, w ubiegłym tygodniu, konkretnie na Wyspach Brytyjskich. Dał dwa koncerty, 10 października w Manchesterze, dwa dni później w Londynie. Te występy były zatytułowane Hawaje Gerie i pojawiła się w ich trakcie muzyka z albumów Nasime Vasl i Baaseta Reha. A muzykę na te dwa albumy skomponował Mohammad Javad Zarabian. گر نکنی بر دل من رحمتی Wojtylem, Wojtylem. Humayun Şajarian z płyty Nasime Vassle. To fragmenty tego albumu właśnie pojawiły się w ubiegłym tygodniu na dwóch koncertach Humayuna Şajariana na Wyspach Brytyjskich. Kto z nim tam wystąpił? Na kamencze grał Sina Jahanabadi, na tarze Milad Mohammadi, na tonbaku Ain Meshkatian, do tego skrzypce, bateria, skrzypiec, altówek, kontrabas, wiolonczela, bo na takie instrumenty, jak było słychać zresztą przed chwilą, Mohammad Jawad Zarabian swoją muzykę przede wszystkim aranżuje. Z podobnym repertuarem Humayun Şajarian występował już wcześniej zarówno w Iranie, jak i poza jego granicami, na przykład w Australii, gdzie mieszka ponad 50 tysięcy Irańczyków. Mam nadzieję, że jakoś przez te wszystkie smyki udało się przebić grającemu mu na tarze Miladowi Mohammadiemu. Warto go posłuchać, bo to jeden z tych młodych, którzy doskonale rozumieją, że tradycja to niekoniecznie coś, co zamyka się w muzeum i ściera szmatką raz na jakiś czas kurz, tylko zupełnie żywy organizm, który czasem trzeba nakarmić czymś świeżym. To właśnie słychać na solowej płycie Milada Mohammadiego sprzed kilku lat.